اوپر کیا لکھا ہے پھر کے واحدو بول پڑھو بول پھر کے اوپر کیا لکھا ہے واحدو ولا تشرکو بھی احدا اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ یعنی اس کی توحید کا مسئلہ مانو انی لکم منہ بے شک میں ہوں واسطے تمہارے اس اللہ کی طرف سے نذیر مبین ڈر سنانے والا کھول کر ولا تجعل لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر ولا یہ ففروا کی وضاحت ہے ففروا الی اللہ کیا مطلب ولا تجعلوا مت بناؤ مع اللہ ساتھ اللہ کے الہ آخر کوئی دوسرا الہ انی لکم منہ بے شک میں ہوں واسطے تمہارے اس اللہ کی طرف سے نذیر مبین ڈر سنانے والا کھول کھول کر کذالک ما اتی الذین من قبلہم اسی طرح آیا اوپر ان کے نہیں آیا اوپر ان کے جو اس سے پہلے تھے کوئی رسول الا قالوا مگر کہا انہوں نے ساحر او مجنون یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے اتواصوا بہ یا ایک دوسرے کو وصیت کرائے تھے اللہ فرماتے ہیں ہر زمانے کا مشرک یہی فتویٰ لگاتا ہے مبلغین توحید پر کہ جادوگر ہے کہ دوسرا مجنون فرمایا یہ ایک دوسرے کو وصیتیں کر چلے تھے کہ ہر دور میں یہی بات کہنا یہ اتواصوا بہ یعنی ایک دوسرے کو وصیتیں کر کے چلے تھے کہ یہی بہانہ کرنا پر ہم قوم طاغون وصیتیں کیا کرتے وہ قومی طاغون سرکش ہے قومی سرکش طبیعت فطرتی ایسی الجھٹ ہے اور ایسے پلیت ہیں کہ ایک ہی سوئے استعداد کی وجہ سے ہر دور میں ایک ہی مرغے کی ٹانگ رہی فَتَوَلَّا عَنْهُمْ بس منہ موڑ ان سے فما انت بملوم بس نہ ہو تم فرمان کرنے والا فذکر اور نصیحت کر میرے پیغمبر فإن الذکرا بے شک تیرا نصیحت کرنا تنفع المؤمنین نفع دے گا ایمان والوں کو مسئلہ بیان کرتا رہے اور کوئی مننے سے بھاوے نہ مننے کہ توحیدی کا خوش حسن سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے فإن الذکرا تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو إلا ليعبدون إلا ليعبدون ابن عباس کہتا ہے ليوحدون إلا ليعبدون کا کیا معنی إلا ليوحدون نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی توحید کے نغمے گانے کے لیے نجابتون اپنا مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے تو ابن عباس کسی مقام پہ فرماتے ہیں کلو عبادت فی القرآن بمانت توحید جو بھی عبادت کا لفظ قرآن میں ہے وہ کس معنی میں ہے توحید کے معنی میں نجابتون ما اريد منهم من رزق نہیں ارادہ کرتا منهم کا ما خلق تو پر ایک اشکال ہے اگر آپ کو آ جائے تو جواب دے دوں گا اگر نہ آئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں اتنا ہے ہی نہیں کل عام ہاں بھائی آپ جیسے بزرگوں کے سامنے تو بالکل معمولی ہے ما اريد منهم من رزق نہیں ارادہ کرتا تم سے کسی روزی کا وما اريد ان يطعمون اور نہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی کھلائے ان اللہ هو الرزاق اللہ ہی ہے کوئی روزیاں دینے والا ذو القوۃ المتین بڑی طاقتوں والا ذو القوۃ المتین فإن للذین ظلموا بے شک بات تھے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ذنوبا عذاب کے حصے ہیں یہ ذنوب نہیں ذنوب ہے عذاب کے حصے قسموں قسم کے مثلا جنوب اصحاب ہم جیسا کہ حصے ہیں ان کے ساتھیوں کے ان کے مریدوں کے فلا یستعجلون بس نہ جلدی مچاؤ مچائیں فویل بس بربادی ہے للذین واسطے ان کے کفروا جنہوں نے کفر کیا من یوم ہم اس دن سے الذی یوعدون جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں الذی یوعدون جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں ٹائم کیا ہو گئی ہے اب جی ایک مسئلہ ذرا سمجھ